Bueno, la meva família en realitat no és d'ací, és de Sagunt i Xilet, no sé si ho coneixereu, i vingueren d'allí quan el meu germà tenia 3 anyets o aixina, i ja s'instauraren en el barri i jo ja vaig néixer ací. Ja... A Oriols. Sí, la meva vida ja ha sigut tota ací.